राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2056 1 नवंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। राम राम राम राम बात नहीं है, पुरानी बात है। एक है एक नहीं है। संसार की जितनी बातें हैं वो सब की सब नहीं है। कल जैसे कहा था कि ये संसार अभी जीता है, 100 वर्ष पहले नहीं था, 100 वर्ष बाद में नहीं रहेगा और वर्तमान में भी नहीं भी जा रहा है, निरंतर नहीं में जा रहा है। तो ये नहीं विभाग है, ये अभाव का विभाग है। अभाव नहीं, संसार सदा ही अभाव है और परमात्मा सदा ही भाव है। मूल भूल ये हुई है कि जो नहीं है उसको तो है मान लिया है, और है उसका ख्याल नहीं है। उसको नहीं मांगना दूर होता है, ख्याल नहीं है। वो है कि नहीं है ये पता नहीं है, नहीं वो नहीं है ऐसा भी नहीं है, ख्याल ही नहीं है। फिर वास्तव में परमात्मा तत्व तो है और ये नहीं है, वास्तव तो ये। परंतु अपने लोगों में प्रायः जसी हुई ये बात है कि ये संसार तो है और परमात्मा का पता नहीं है कि नहीं है कि नहीं, कोई पता नहीं, उसे विचार ही नहीं है। इतना विचार भी नहीं है कि संसार तो है परमात्मा नहीं है, इतना विचार भी नहीं है। परमात्मा है कि नहीं है पता नहीं, अगर कोई है मान देगा तो ऐसा नहीं है। अरे है तो दूर है, बहुत दूर है और हमारे को बड़ा कठिनता से प्राप्त होगा। ऐसा विचार नहीं है कि परमात्मा से नजीक कोई है ही नहीं। आप खुद आप अपने आप को मानते हो, अपने को मानते हो, अपना भी दूर है, उनसे नजीक परमात्मा है। परमात्मा सब में परिपूर्ण है और संसार नहीं है, परंतु उल्टा माना हुआ है। उल्टा भी मान कर गए और संसार को ही सत्ता माना है। उल्टा मान कर गए संसार परमात्मा नहीं है, ये भी नहीं मानो। परमात्मा के विषय में बिल्कुल अंधार बना है, जो कि वास्तव में है। और जो संसार नहीं है, ये क्योंकि पहले नहीं था, फिर नहीं रहेगा और वर्तमान में भी नहीं मैं जा रहा है, नहीं मैं निरंतर जा रहा, निरंतर अंतर नहीं बढ़ता। जैसे गंगा जी चलती है वो निरंतर ही चलती है, अंतर नहीं बढ़ता। ये दो थोड़ी ठहर जा फिर चलेगी, थोड़ी थोड़ी विश्राम कर ले फिर चलेगी, ऐसा नहीं है। रात और दिन छुप करके जा कर देखो तो वो तो चल रही वैसी वैसी। ऐसे संसार धारा प्रवाहित चल रहा है, विश्राम ही नहीं लेता। भी थोड़ी देर ठहर जाए, विश्राम ले ले, आराम ले, बीच में हरदम जा रहा है, अभाव में जा रहा है, भाव में अभाव में जा रहा है। जिस तरह आप सबका बालक बना, आज आप दिखा दीजिए कि मेरा बालक बना ये रहा, वो अभाव में चला गया, अभी दिखाओ कैसे। ऐसे बालक बना गया, वैसे जवानी भी गई, ऐसे बुढ़ापा भी गया, ऐसे रोगी अवस्था भी गई, निरोग अवस्था भी गई, धनी अवस्था भी गई, निर्धन अवस्था भी गई। आपकी जो अवस्था सभी सब जा ही रही है, ठहरती नहीं कोई भी एक क्षण भी, हरदम जा रही है, उस पर ख्याल ही नहीं है। और है मान रहे जो है कहाँ बताइए, आपके बारे में बात बड़ा बताओ, नहीं बता सकते। बताओ कैसे अभाव हो गया, वो नहीं है अभी। ऐसे मैं आकर बैठा वो भक्त भी नहीं बता सकते, वो चला गया, बताओ कैसे। ऐसे जा रहा है निरंतर, इसमें स्थायी भाव गया है ऐसा है। हाँ वास्तविक बात कैसे समझना भाई, नहीं को है मान लिया, है को नहीं मान लिया, तो है का समझ में कैसे आवे। समझ जैसे है जब ही आ सकता है, जब है को है माने। है क्या इस संसार की, संसार क्या है, शरीर है, योग्यता है, बल है, अवस्था है, परिस्थिति है, ये सब है क्या, ये नहीं है। बल ठहरता नहीं है, योग्यता ठहरती नहीं है, शरीर ठहरता नहीं है, यह सब संसार का चीज है। यह सब जा रही है, शरीर जा रही है, व्यक्ति जा रही है, अवस्था जा रही है, परिस्थिति जा रही है, योग्यता जा रही है, बलवत्ता जा रही है, निर्बलता जा रही है, जा रही है। क्या परमात्मा, परमात्मा है, वो है ज्यो का ज्यो है। जैसे आकाश में बदल आते हैं, घटा बनती है, गर्जना होती है, बिजली चमकती है, पानी बरसता है, ओले बरसते हैं, थोड़ी देर बाद में नहीं है, ऐसे संसार नहीं है परमात्मा में। अरे परमात्मा आकाशवत सर्वगत से नित्य, वो सर्वगत है, आकाश की तरह नित्य वो है। और है नहीं है, है का इतना अंधेरा हो रहा है, अमावस्या की रात्रि हो, भादवे के महीने और घटा छाई हुई हो, दिखता नहीं, ऐसा हाथ नहीं दिखता। हाथ रात्रि में बाहर देखे तो हाथ नहीं दिखता, प्रकाश होते भी सब दिखता है। इसी के स्वर्गाश्रम में हम सत्संग करके बड़ नीचे जाते थे, हम रहते बड़ नीचे, तो जाते तो रास्ता हाथ नहीं दिखता, दिखता ही नहीं, मेरी समुद्र से मुझे आवाज देगा तो वहां तो चल जाते, वहां से धीरे धीरे चलते, फिर जब सिर समे तो पता दिखता, वहां तक दिखता ही नहीं, हाथ नहीं दिखा हाथ। इसी तरह से परमात्मा की तरफ दिखता ही नहीं, अरे परमात्मा है उस तरफ बिल्कुल अंधेरा, परंतु परमात्मा है और संसार नहीं है, नहीं तो है दिख रहा है, है का पता ही नहीं। शरीर है, व्यक्ति है, अवस्था है, परिस्थिति है, बल है, योग्यता है, अवस्था है, ये है, ये नहीं है। ये नहीं को है माना है, नहीं है ये। ये नहीं में जाएंगे, सही भी नहीं जाएगा, व्यक्तित्व भी जाएगा, ये योग्यता भी जाएगी, ये बल भी जाएगा, ये विद्या भी जाएगी, बुद्धि भी जाएगी, मन भी जाएगा, ये सब जाएगा। इसके अभाव का अगर ध्यान करना हो तो गाढ़ सुप्ति होती है। जागृत और स्वप्न में तो संसार रहता है, परंतु गाढ़ सुप्ति गहरी नींद आती है, तो गहरी नींद में अभाव हो जाता है, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, अहम का भी। जागते तब कहते हैं कि ऐसा सुख से सोया, कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। ये स्मरण होता है, याद आता है, उस समय वो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। तो इससे संसार का मालूम होता है, संसार जागृत में स्वप्न में है, सुषुप्ति में नहीं है। सुषुप्ति में अहंकार का भी अभाव, तो अहंकार का अभाव है वो आप है, आप स्वयं अहं से अलग है। अहंग अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति है परमात्मा की। भूमि आप अन्न वायु कंग मनो बुद्धि च अहंकार इति यम वे भिन्ना प्रतिशत अपरेयम, ये अपरा प्रकृति है। अहंकार सूक्ष्म से सूक्ष्म, आठ प्रगति है जिसमें सबसे सूक्ष्म अहंकार, सबसे स्थूल पृथ्वी, पृथ्वी ढेले की जाति का ही अहंकार है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, आठ अहंकार सबसे सूक्ष्म है। सबसे सूक्ष्म होते हुए भी है मिट्टी के ढेले की जाति का अपरा प्रकृति, और अहम से अगर यह परा प्रकृति परमात्मा की परा, अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृति में धीमे पराम जीव भूताम जीव रूप है। जीव ने जगत को धारण कर रखा है, जगत ने जीव को धारण कर रखा है, जीव ने जगत को धारण कर रखा है। यह जीव जगत की दृष्टि में है, न परमात्मा की दृष्टि में है, न परमात्मा की दृष्टि में है। ये दम धार्यते जगत, अहं कृष्ण से जगत का प्रभाव पड़ रहा है, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव पड़ रहे हूँ। प्रभाव न उत्पन्न करने वाला, प्रलय नाश करने वाला, उत्पत्ति नाश मैं हूँ, तो मैं हूँ उत्पत्ति नाश का करने वाला। अहं कृष्ण से जगत का प्रभाव पड़ रहे तथा मत प्रथम लाइस मेरे से गाड़ी क्यों जरूरत की, कुछ भी नहीं मेरा गाड़ी, कुछ नहीं मैं ही हूँ। जगत उत्पत्ति और प्रभाव प्रभाव अभिन्न निमित्त उपादान कारण प्रसोम स्वामी प्रश्न ऐसे बताते हुए ये चेव सात्य के भाव राजसा से मत मेरे से होता है, मेरे में नहीं है, मैं मेरे में नहीं हूँ, पर मेरे से होते हैं। मत परतरम नान्यत किंचित संजय, मेरे से अगर कुछ नहीं है, मैं हूं आखिर में। तो मैं गए इधर उधर अहंकार तब मतलब पूछा जाए, वो अहंकार रूप मतलब आठ प्रकार की प्रकृति है, वो संसार है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच भूत और मन और बुद्धि अहंकार तीन, ये आठ, ये संसार देखता है। पंचरति जयधम शरीर कृति जल पावक गगन समीरा, पंचरति जयधम शरीर क्षितिज जल पावक गगन समीर पंचरचित अधम शरीर पंचरचित है। तो पांच भूत है ये संसार के साथ मिला हुआ शरीर है। शरीर और संसार एक जात का है। क्षितिज जल पावक गगन समीर क्षितिज जल पावक गगन समीर पंचरचित अधम शरीर शरीर और संसार एक है। शरीर और संसार एक है और परमात्मा और आत्मा एक है। आत्मा परमात्मा के साथ का है। ये अपरा प्रकृति है। ये परा प्रकृति पर दोष प्रकृति ये अपरा प्रकृति अपरे ये मित संज्ञा प्रकृति में पराम जीव भूताम जीव भूत परा प्रकृति परमात्मा के साथ परमात्मा अपने स्वरूप में स्थित है आकाश की तरह। वैसे हुए उसके अंतर्गत चलाइए अपरा प्रकृति उसके अंतर्गत है। वो परा प्रकृति वो परमात्मा के साथ इधम शरीर हम कौन थे शरीर इधम इधम इधम इधम इधम एतद इधम से एतद नजीक है। इदम शब्द एत शब्द है और मैं इदम दूर के कहते हैं एतत नजी को एतत ये इदम इदम एतत एतत यो वेत्ति यीशु जो जानता है वो क्षेत्र एतत यो वेत्ति तम परा क्षेत्र और क्षेत्र माम विधि क्षेत्र ये मेरे साथ में तो क्षेत्र ये परमात्मा के साथ में अपरा प्रकृति ये परमात्मा एक है और ये प्रकृति शरीर और संसार एक है। ये जड़ प्रकृति है नाशवान क्षणभंगुर और परमात्मा अविनाशी और परा प्रकृति भी अविनाशी जीव रूपी अविनाशी जीव अनेक जीवों में अनेक शरीरों में जा धारण करता हुआ जड़ सर थर नव सर बनता हुआ आया मनुष्य शरीर में तो जल सर्गे शरीर भी नहीं रहे जल थल सर्गे नहीं रहे नव सर्गे पक्षी आदि भी नहीं रहे तो मनुष्य शरीर कौन सा रहेगा। जैसे वे शरीर छोड़ दिए ऐसी शुरू छोड़ दे तो आप शरीर से अलग है। शरीर पांच भूतों का है या का है आप पांच भूतों आप नहीं है। आप परमात्मा की परा प्रकृति है जीव भूता माओत जो जगत को धारण करने वाली और ये जगत है। जगत क्या है पांच भूत है। जैसे दूसरे शरीर छोड़े थे वैसे ही शरीर को छोड़ोगे तो आज आप पशु नहीं है पक्षी नहीं है वृक्ष भी नहीं है जलस भी नहीं है ऐसे शरीर भी आप नहीं है। आप शरीर नहीं है अभी धारण किया हुआ शरीर को ये भी छोड़े गए छोड़े से भी नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे वो अभी अलग है। शरीर से आत्मा अलग हो जाएगा वो नहीं जाएगा अलग ही है आज भी। आपके साथ शरीर अब भी नहीं है संसार और शरीर के साथ आप नहीं है। आपके साथ शरीर संसार नहीं है। आप अलग होंगे अभी अलग है संसार आपसे पहले अलग हो जाए वो हो जाएगा नहीं अभी भी अलग ही है और आप भी अलग ही है परंतु अभी साथ मिले हुए हैं। मिल करके भी शरीर को मान लिया सच्चा ये है सच्चा और शरीर को ही मान कर नहीं पृथ्वी जो था जिसको भी सच्चा मान लिया रुपये पैसे भी सच्चे मान लिए कपड़े लत्ते भी सच्चे मान लिए मकान भी सच्चा मान लिया ये हमारा ये हमारा। आपका याद नहीं रहेगा याद भी अगर रहे याद बताओ इससे पहले क्या शरीर था किस शरीर में थे कौन सी पृथ्वी थी क्या थे आज याद नहीं है। यही दशा इस शरीर की होगी इस शरीर की इस समाज की इस कुटुंब की यही दशा होगी। याद तक नहीं रहेगा। आज जिसको ठोस मानते पक्का मानते मैं हूं ऐसे ही हूं, याद तक नहीं रहेगा। तो अभी अलग है, बिल्कुल आप अलग है, ये अलग है, अलग हो जाएगा वो अभी अलग है, और आप इनसे अलग हो जाएंगे तो आप अभी अलग ही हैं, बिल्कुल। और परमात्मा एक हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, वो परमात्मा तो अब भी एक ही है, अब अलग नहीं है, अब भी एक ही है। अभी एक होते हुए भी अलग मानते हैं, शरीर से आप अलग होते हुए भी साथ मिला हुआ मानते हैं, शरीर मैं हूं, मेरा शरीर है, नहीं आपकी जाति का शरीर नहीं है, शरीर अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति, शरीर पृथ्वी की जाति का है, आप परमात्मा की जाति है, परमात्मा का स्वरूप आपका स्वरूप मिलता है, शरीर का और पृथ्वी का शरीर मिलता है, ये पार्थिव शरीर है, देवता तेजस शरीर, भूत प्रेत का, वायु वायुभद शरीर, मनुष्यों का, पृथ्वी का शरीर, ये पृथ्वी के साथ मिलने वाला है, ये पृथ्वी से दूर जा नहीं सकता, ये किसी अवस्था में जाकर दूर जा सकता ही नहीं, और ये आत्मा स्वयं किसी रह सकता ही नहीं, ये सबसे ऊपर है, ये परमात्मा के साथ ही है, ममई वांश हो जीव लोग परमात्मा ऐसे, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर है उसका अंश, ये शरीर है पृथ्वी का, ये प्रकृति का अंश, प्रकृति पुरुष गुरु आधा भी आप परमात्मा का अंश है, परमात्मा के साथ आप है, आप पृथ्वी के साथ नहीं है, आप शरीर के साथ नहीं है, शरीर धारण किया छोड़ा है, जैसे गीता में लिखा है वासा ऋषि जीव नाने था भी आय, जैसे पुराने कपड़ा को छोड़कर मनुष्य नए कपड़े धारण कर देता है, ऐसे पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण कर देता है, तो नए शरीर धारण किए हुए छोड़ोगे ये सब छूटेगा, ये अपना प्रगति है, पर आप परमात्मा के साथ अब भी साथ में, शरीर से अब भी अलग है, फिर अलग होंगे तो अभी अलग है, कभी अलग होंगे तो अभी भी अलग ही है, परमेश्वर कभी मिलेंगे तो ही मिले हुए हैं, परंतु परमात्मा को तो पता ही नहीं, और शरीर के साथ एक हुए हुए, जिसके साथ कभी साथ में रहते नहीं, शरीर बालक बना जवान हुआ बूढ़ा हुआ, आप ना बालक हुए ना जवान हुए न बूढ़े हुए, आप है जो रहे, जैसे इस शरीर में रहे ऐसे ही पशु पशु आदि से अब रहे, तो आप शरीर से अलग है, शरीर आपसे अलग है, शरीर हरदम बदलता है, आप कभी नहीं बदलते, महासर्ग में भी नहीं बदलते, महाप्रलय में नहीं बदलते, स्वर्ग में नो जायते पर देने बदल दीजिए, और यह क्षण भर भी नहीं चलता, प्रतिक्षण बदलता है, बदलने बदलने के प्रभाव को भी नित्य कहते हैं, उत्पत्ति स्थिति है, वो उत्पत्ति स्थिति दो दिखती है, पैदा हुआ और मर गया, पर बीच में पहली अवस्था दूसरी अवस्था हरदम बदलता है, हरदम निरंतर बदलने को जीता कहते हैं, ये तो आदि में अंत में होने वाली अवस्था है, जन्मना और मरना, बीच में रहते हैं स्थिति, उसमें हरदम बदलता है, तो बदलने की धारा है, प्रवाह है, उसको ही निरंतर रहना कहते हैं, ये बदल रहा है, नहीं बदले तो मां के जन्म में जब उतना छोटा सा था आज इतना बड़ा कैसे हो गया, बदले बिना कैसे हो गया, ये बदल गया, और बदल रहा है, हरदम बदल रहा है, हरदम हरदम अगर आप उसको तो स्थित मानते हैं, और हरदम स्थिर रहने परमात्मा पता ही नहीं है, बारे भीतर ऊपर नीचे सब जगह विराजमान है। वो परमात्मा अपना है, सही अपना नहीं है। सपने तो इसको छोड़ देंगे, उसको कीड़ा पड़ जाएगा, जानवर खा जाएंगे तो मार देंगे अथवा गाड़ देंगे, कृमि पर प्रश्न जाएगा, कृमि भी भस्म संगीत, अब कीड़ा पड़ेगा तो प्रश्न हो जाएगा अथवा भिस्सा हो जाएगा, मेला हो जाएगा, जानवर खाए तो मेला हो जाएगा, ऐसे पड़ेगा कीड़ा बन जाएगा और मारने तो बन जाएगा। श्रीराज आप है जो ही रहेंगे, आप है जो भी तू रहेंगे, आप हरदम रहने वाले शरीर पहने वाला है, हरदम बहता है, हरदम बहता सही, 100 संसार बह रहा है, संसार बह रहा है, पर्वत बह रहा है, नदी बह रही है, समुद्र बह रहा है, सब खत्म होने वाले, सब खत्म होने वाले, आप निरंतर रहने वाले, परमात्मा निरंतर रहने वाले, रहने वाले के साथ एक हो आप, शरीर बहने वाले के साथ एक है, प्रति क्षण नष्ट होता है, प्रति क्षण, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में शरीर बदलता न हो, हरदम बदलता है। आप एक रहने वाले, आप भजन करें भगवान को प्राप्त होने वाले, ये सही रहने वाला, आप भगवान के अंश हो, सदा याद रखो भगवान के अंश है, भगवान की लड़का लड़की है आप, शरीर बदलने वाला है, हरदम बदलने वाला शरीर, आप न बदलने वाले, ये माया के साथ एक रहा हूं, आप परमात्मा के साथ एक रहा हूं, और मां परमात्मा के साथ ही है, शरीर के साथ ही नहीं है, शरीर संसार के साथ ही, संसार शरीर का साथ ही, आप परमात्मा के साथ ही, परमात्मा आपके साथ ही, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।